večera, Nikole. Pro dnešek si toho přečetl už dost. Teď musíš dát pozor na své sourozence. Jsem skoro tak velký jako rok. Dnes pozoruju já. Je ti teprve 6, William. Tento balík musím odnést až na druhou stranu města. Chvíli to potrvá. Dobře. Otec by byl na tebe hrdý. Jistě budou hodní, nemusíš se bát. Sestřička i bratři se mnou počkají. Opatruj se, prosím, je to hrozná délka. Žádné obavy, do přístavu jsem šla nejmín 1000krát. Jestli chceš, půjdu klidně s tebou, abys neměla strach. William, poslouchej bratra a neschovávej se, jako vždycky. Co se děje, matko, prosím, neodházej. Nic to, nic. Buď klidný. Brzy se vrátím. Kousej pořádně, Viliene. Chléb je boží dar. Jste skutečně překrásná. Já a překrásná, to byste mě rozeslal. Díky, přesto však hned lepší den mám. Modré z nebe své zůvá. Může někdo dojít pro mého syna? Rok, Jeremy Cole, truhlářská a tesařská čtvrť. To dítě je špatně otočené. Bože, smiluj se. Mami? Mami? Co je s tebou? Doktor, zavolejte doktora, medika! Co pak tu není žádný doktor, prosím! Prosím! Vy jste doktor, viděl jsem vás v přístavu, umíte léčit! Máš peníze? Ne. Tak jdi odsud, ďáble. Tato žena nepotřebuje mastičky od nějakého šarlatána. Jen Bůh může spasit její duši. Nepleč, maminko. Buď silná. Roba, postarej se o sourozence. Mama, jen se nestrachuj, už jsem veliký. Výbor cechu pomohl té vdově po smrti jejího muže, ale teď o tyto děti se musí někdo postarat, jinak zemřou hlady. Já se o ně můžu postarat. Nesmysl. Brzy vyrazím na sever, hodil by se mi k ruce nějaký pomocník. Ne.